سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 77 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں جس کا بیان گزشتہ درس میں ہوا، قیامت کے دن اعمال ناموں کی تقسیم کے بارے میں ذکر فرمایا، اور یہ بات آخر میں فرما دی. آیت نمبر 72 میں ایک اصول ذکر فرمایا، جو شخص اس دنیا میں راہ ہدایت سے اندھا بنا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں منزل ہدایت یعنی جنت سے اندھا بنا دے. جس نے یہاں سیدھے راستے کو نہیں دیکھا یعنی سیدھے راستے پر نہیں چلا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس راستے سے اس کو ہٹا دیں گے جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا. اس میں گویا اس آدمی کے لیے وہی ذکر فرمائی جس نے روز روشن سے زیادہ واضح حق اور ہدایت کے راستے کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل بنائے رکھا اور اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھا. جس بندے نے اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے دور رکھا، وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والا ہے، وہ اپنی عاقبت کا بہت بڑا نقصان کرنے والا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور اونچے مقام کا ذکر، اور اس میں جو انداز اختیار فرمایا گیا اس انداز سے بہت ساری باتیں، مقام رسالت بھی معلوم ہوا اور شان الہی کا بھی اظہار ہوا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول بنایا اس کا بھی ذکر کر. یہ آیات قدر مشکل ہیں باقی صورت سے، اس میں پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا پھر ہم اس کا مفہوم سمجھیں. ان میں دو دفعہ آیا ہے وَإِن كَادُوا، آیت نمبر 73 کے شروع میں وَإِن كَادُوا، پھر آیت نمبر 76 کے شروع میں وَإِنْ كَادُوا، ان میں اشارہ فرمایا دو واقعات کی طرف، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرمایا، دو واقعات کی طرف اشارہ. ان واقعات کے سمجھنے سے پہلے میں لفظوں کا ترجمہ، پھر واقعات، پھر دوبارہ اس کا سلیس ترجمہ کروں. وَإِنْ كَادُوا، قادہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ قریب تھا، بس ایسے ہی ہونے لگا تھا. جب کسی چیز کے بارے میں یہ بتلانا ہو کہ یہ ایسا ہونے لگا تھا لیکن بچ گئے، اس کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے قادہ ہے، اور یہ اس کی جمع ہے قادو. اس میں تمام کفار کی طرف اشارہ ہے. وَإِنْ كَادُوا، اور یقیناً قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، لام کا معنی ضرور، يَفْتِنُونَ یہ فتنہ پہ، یعنی آزمائش میں ڈالنے لگے تھے، قریب تھا وہ کفار، لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو آزمائش میں ڈالنے لگے تھے. عن الذی، عن کا معنی بارے میں، الذی وہ چیز، اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف. اب میں سارے لفظوں کو ملا کر ترجمہ کرنا، یقیناً قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو آزمائش میں مبتلا کرنے لگے تھے اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی. لتفتریا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا، اس لام کا معنی ہے جس کا انجام یہ ہوتا، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں لام عاقبت، انجام بدلا، جس کا نتیجہ ہوتا تفتریا، آپ افتراء کرتے. افتراء کا معنی غلط بات منسوب ہو جان کرنا، افتراء. علینا، ہمارے بارے میں، غیرہو اس وحی کے علاوہ، آپ ہماری طرف اس وحی کی ہدایت کے علاوہ کوئی اور بات منسوب کر دیتے. کوئی اگر لفظوں سے سمجھنا چاہے، یہ آیت بڑی مشکل ہے، لفظوں سے سمجھ میں نہیں. ابھی تو میں یہ کہ لفظ کو الگ الگ ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذَن، اور اس وقت، لَتَّخَذُوكَ، لام کا معنی یقیناً، آگے لفظ ہے اتخذوکا، ملا کر پڑھا لَتَّخَذُوكَ، اس وقت یہ یقیناً بنا لیتے کا آپ کو خلیلاً، بڑا جگری دوست، پھر آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے. ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ولولا اگر نہ ہوتی، ان یہ بات، اس ان کو کہتے ہیں یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، مطلب بتلانے، اگر یہ بات نہ ہوتی، وہ کیا جی، ثبتنا کا، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. اب اس کو ملا کر ترجمہ کرو، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر ترکنو الیہم، آپ بھی میلان کرنے لگے تھے. ترکن کا معنی تھوڑا سا جھک جانا کسی طرح، میلان ہو جانا. الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، بہت تھوڑا، یعنی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو پھر آپ کا بھی کچھ کچھ جھکاؤ ان کی طرف ہونے لگا تھا. یہ تو ایک واقعہ ہے. اب میں پہلے اس کا شان نزول واقعہ عرض کروں، تھوڑی سی تفسیر کے بعد پھر اس کا سلیس ترجمہ کروں. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر مظہری بڑی مشہور تفسیر عربی میں، انہوں نے اس کا یہ شان نزول لکھا کہ شروع شروع میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت دی، اللہ نے آپ کے دل میں بڑی ہدایت کی تڑپ عطا فرمائی. جب کسی کے دل میں ہدایت کی انتہائی تڑپ اور فکر ہو تو وہ دوسرے کے غم میں گھلتا بھی ہے. جب دوسرے کے غم میں انسان گھلے گا تو اپنی جان اور صحت پہ تو اثر پڑے. اسی غم اور صحت کا اثر نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، داڑھی مبارک میں چند بال گنتی کے وہ سفید آ گئے، ورنہ آپ کی طاقت اور جوانی ایسی نہیں تھی کہ بال سفید آتے. کیونکہ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 مردوں کی بقدر طاقت نصیب فرمائی، دنیا کے 4000. کیونکہ آپ نے خود فرمایا مجھے اللہ نے 40 جنتی مردوں کے مقدر طاقت عطا فرمائی، اور دوسری روایت میں آپ نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 آدمیوں کے بقدر طاقت دیں گے. تو 4000 ہو گئے اتنی تک. لیکن آپ کی داڑھی مبارک میں جب چند بال سفیدی سے چمکنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شیبتنی ہود و امثالها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں کیا ایسی چیز تھی؟ وہ کون سی صورتیں جنہوں نے آپ کو ایسے غم میں مبتلا کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک پر سفیدی آنے لگی؟ وہ ان صورتوں میں اللہ نے پرانی قوموں کی تباہی کے قصے ذکر، آپ کو پھر اپنی امت کے بارے میں بڑا ڈر لگا، خوف اور ڈر کہ میری امت کو اللہ اپنے عذاب کی گرفت میں نہ لے لے. دیکھو جی، امت ہے کہ مزے سے کوئی فکر نہیں اپنی، اپنا ایسا، اور ادھر سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں، آپ کو امت کے ہر ہر فرد کی فکر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک، اے میرے پیغمبر کیا آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو گھلا گھلا کر ختم کر دیں گے ان کی خاطر؟ ایسا نہ کیجیے. 27 مقامات پر قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، آپ نہ فکر کریں، آپ غم نہ کریں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر تھی کہ یہ کسی طرح امت کے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو ہر پیغمبر پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لانے، اور جو اصحاب دولت ثروت والے، عہدوں والے یا اس وقت کے جو سردار تھے وہ آپ کی مخالفت میں، اور انہوں نے پھر انہیں کمزوروں کو پکڑ کر جکڑ کر ایسے عذاب دیے، الامان الحفیظ، ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں دی گئی، حضرت صہیب کو اور دوسرے، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، طائف کا واقعہ. پھر اس دھرتی کے سب سے مقدس انسان، اولین و آخرین کے سردار، فرشتے بھی آتے ہی آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس ڈالیں، اللہ فرشتے بھی تابع کر. آپ حرم کا مطاف میں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے، اور سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط اس بدبخت نے اونٹ کی اندر کی ساری اوجڑی، آنتیں، وہ جتنا ملبہ تھا وہ سارا لا کر آپ کی پشت مبارک پہ گردن پہ رکھ دیا. کوئی تصور کر سکتے ہستی کیسی اور اس کی بدبختی کیسی جو عقبہ بن ابی معیط کی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے نا، ہمیں تو بس وہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، کتنی قربانیاں ہماری خاطر، اور ہم آپ کی خاطر کتنا کم. ہم اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتے. ہم پھر بھی یہ چاہتے ہیں جی ہمیں تو دنیا کو دیکھنا ہے, سوسائٹی کو دیکھنا ہے, کمیونٹی کو دیکھنا ہے, مغرب کو دیکھنا. یہ کیسے چل رہے ہیں, اس طرح ترقی کر گئی. یہ بڑے بھاری بول ہیں, جب قیامت کے دن ان کا وزن اٹھے گا سو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیں تم چاند پہ پہنچنا چاہتے تھے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں اور نالین تک آنا, کس کی غلامی چاہتے تھے؟ اگر اللہ رب العالمین اتنے ہی سوال کرے, اس پیغمبر نے تمہاری خاطر انہوں نے کیسی کیسی صدمے تکلیفیں ملتی. اس بدبخت نے سارا ملبل, آپ سجدے میں نہ اٹھے, بس وہ جو اندر سے اس کی گندگی نجاست رس رہی اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حضرت فاطمہ آئیں, نوجوان بچی تھی, انہوں نے سخت کوسا ان بدبختوں کو, تمہیں شرم نہیں آتی میرے والد محترم اور یہ تم سلوک کر رہے؟ لیکن آپ اندازہ فرمائیے اس زمانے اس لاچارگی کا. یہ تو فاروق اعظم تھے, جب اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا پھر ان سب کی بولتا, فاروق اعظم آئے ادھر اسلام قبول کیا ادھر حرم میں آ گئے تلوار سونپ کے, خبردار آج کے بعد جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا اور بچوں کو یتیم بنانا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف, خبردار آج کے بعد. جب آپ ہجرت کے لیے نکلے پہلے اعلان کیا میں جا رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں, جس نے روکنا مجھے رکھا. یہ تو حضور کی دعا تھی, ہے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے میرے اسلام کو تائید اور نصرت عطا کر. تو آپ کو جو فکر ہوتی تھی اس میں ایک مرتبہ یہ چند رؤساء مل کر آئے آپ کے پاس, بڑی بہت میٹنگیں ہوتی تھیں ان کی, ہر وقت سازشیں ہر وقت مشورے, ایک دار الندوہ بنایا ہوا تھا وہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں, ہر وقت سازشیں, آپس میں بیٹھتے جرگے اور پنچایتیں ہوتی, یہی ان کا کام تھا کس طرح اسلام کو, کس طرح رسول اللہ, کس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں. ایک مرتبہ آئے آپ کی خدمت, کہنے لگے جی دیکھو آپ کی بات تو بڑی صحیح ہے, اگر واقعتا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم آپ کی اتباع کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری شرط ہے آپ یہ جتنے مسکین غریب ہیں ان سب کو اپنے پاس سے اٹھائے, پھر ہم, کیونکہ ہماری شان نہیں ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھنا, ہم اونچے لوگ ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, ان غریبوں مسکینوں ان دیہاتیوں ان سادہ آرابیوں بدوؤں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے, آپ ان کو اٹھائیے. ایک موقع وہ ہوا تھا جب سورہ عبس و تولیٰ نازل, یہ ایک الگ موقع تھا. آپ قریش مکہ کو دعوت دے رہے تھے, ان کو سمجھا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, پتہ نہیں تھا کہ حضور کی مجلس میں کون کون بیٹھے ہیں اور آپ کس اہم مشغلے میں ہیں, آپ تبلیغ کر رہے ہیں. وہ سیدھے آئے اور سیدھے مجلس میں آ کر کہیں علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ, مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھا. وہ بڑی تڑپ کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے جس طرح ایک نابینا آدمی, وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ تھوڑے سے بل آ گئے. یہ کیا بیچ میں ادھر اتنا اہم پیغام دے رہا ہوں, یہ اگر بڑے بڑے سرغنے مسلمان ہو جائیں تو کتنے لوگوں کو, ان کی وجہ سے کتنے دبے ہوئے لوگ, تو یہ بیچ میں آ کر اتنی بات کو اللہ رب العالمین نے پسند نہ فرمایا. سورۃ اتری عبس وتولی ان جاءہ الاعمى, پیشانی پہ بل پڑ گئے, عبس کا معنی چین بجبی ہو گئے, پیٹ پھیر لی, منہ موڑ لیا ان سے, اس وجہ سے کہ ایک نابینا آ گیا. آگے پوری آگے سورت, پھر تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا یہ حال ہو گیا تھا, جب بھی آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے, یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی تنبیہ فرمائی. اور قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نقطے عطا فرمائے, حضرات علماء نے فرمایا یہ وہ آیات, یہ وہ سورت عبس و تولیٰ, یہ قرآن کی حقانیت کی علامت. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہوتا تو ان آیات کو تو چھپا دیتے, کبھی بھی جائے جس میں اللہ نے دانت فرمائی ہو وہ آیات تو چھپ جاتی نہیں, کیسے گوارا کرتے. لیکن وہ بھی ساتھ تلاوت, وہ بھی صورتیں پڑھی, یہی علامت ہے قرآن پاک کی حقانیت کی کہ کوئی چیز چھپائی نہیں اور ساری کی ساری چیز. تو یہاں جب انہوں نے کہا بھی ان مسکینوں کو ہٹا دیجیے, تو آپ کے دل میں ایک بار یہ خیال آیا کہ چلو ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دوں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. تو آپ کا جذبہ اسی وجہ سے تھا تو یہ لوگ مسلمان. تو آپ کو کچھ میلان ہونے لگا ان کی بات پر, ان کی بات کی طرف, کہ چلو ان کو ہٹاتے ہیں اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دین کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. بڑے آپ کا جب یہ جھکاؤ ہونے لگا, ان کی بات کی تھوڑا سا جھکاؤ ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی, ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا, یہ آیات اتری, کہ نہیں یہ دل سے طالب نہیں ہے, یہ شریر لوگ ہیں, یہ محض آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہوتا, پھر یہ ہوتا. ابھی میں پھر دوبارہ ترجمہ کروں, لیکن وہ ہم نے چونکہ آپ کو ثابت قدم رکھا, ہم ہیں جنہوں نے آپ کو عصمت عطا کی, لہذا ہماری عصمت چونکہ پیغمبروں کے ساتھ, عصمت کا معنی معصوم ہونا, یہ عقیدہ ہے ہمارا بنیادی. کوئی صرف محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے لیکن اس کو عصمت کا کوئی پتہ نہ ہو, نہ عصمت کا عقیدہ ہو, تو وہ اس کا ایمان رسالت پر کامل نہیں. عصمت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں وہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں. کسی پیغمبر سے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ہاں نبوت سے پہلے یا نبوت کوئی خطا اجتہادی ہو سکتا, وہ گناہ نہیں ہوتا. مثلا کوئی ایسا جیسے یہی عبس و تولی, آپ نے یہ سوچا تھا لیکن وہ گناہ نہیں تھا. یہاں بھی آپ نے یہ سوچا کہ ان کو تھوڑا سا میلان ہونے لگا تو قرآن آیا اور فوراً ارشاد فرما دیا, رہنمائی فرمائی کہ ایسا نہ کیجیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصول ہے, ہمارے جتنے مقربین ہیں خاص الخاص اگر وہ ادنا سے بھی کوئی خلاف ادب بھی کریں گے ہم پکڑیں گے, کیونکہ ان کے مقام قرب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ادنا سے بھی خلاف ادب بھی نہ کریں, ان سے ادنا سی خطا. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں مقرب خاص الخاص بندوں کے نزدیک یہ بھی گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی شان اتنی ہوتی ہے, ان کی تھوڑی سی, اس کے بالکل ایک چھوٹی سی حصے مثال ہے. اگر چھوٹا بچہ گھر میں پوتا یا نواسا اینک اتارے یا ٹوپی اتار کے پھینک دیں کیا کریں گے جی, خوش ہوں گے نا, اور ساتھ پب بھی کریں, واہ واہ کیسا پیارا بچہ ہے. اور یہی اگر بڑے صاحبزادہ حرکت کر دیں پھر کیا ہوگا جی, پھر بھی کریں گے اس کو شاباش دیں گے نا, پھر دیکھیے کہ کیا ماتھے میں, وہ کیوں, جو بڑا ہے وہ سمجھدار ہے, تمہیں خلاف اتنا بھی کرنے کی اجازت نہیں. اور چھوٹا بچہ نہ سمجھ کی عقل, یعنی ہم جیسے سوچتے تھے چھوٹی ہوتی نہیں یہ اتنی نہیں, لیکن مقربین بندے جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان سے چھوٹی بھی ہو جائے پکڑ فوراً ان کو لے لیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ بتلانے کے لیے ان کے دامن سے ذرہ برابر بھی یہ چیز بھی باقی نہ رہے, ورنہ ان کا مقام اتنا ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ, ایسا نہ کیجیے, اگر ایسا ہوا تو پھر یہ تو آپ کو اپنا جگری یار بنانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم آپ کو ہٹا دیں گے ان مسکینوں سے تو ادھر سے بھی چلے جائیں گے, ہم تو مومن ہونے والے نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا امتحان میں ڈالنے کے لیے ہے, اس لیے قرآن کی تعبیر یہ ایسے ہی ہے. جیسے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, بہت بہت وزنی آیت ہے یہ شرک کی مذمت میں, اس سے بڑی کوئی اور آیت نہیں ہو سکتی. لئن اشرکت, اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک, آپ کے عمل بھی سارے ضائع ہو, اس سے بڑی آیت کیا ہو سکتی, آپ اندازہ کیجیے شرک کے بعد. حالانکہ آپ سے شرک تو کیا کسی گناہ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہمارے اتنے محبوب اور پیارے ہیں, جب ہم ان سے بھی شرک کو گوارا نہیں کریں گے, باقی عورتوں کو کون ہیں جن جو شرک بھی کریں اور پھر بھی سمجھیں ہم اللہ کے بڑے محبوب اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں, ہمارے لیے جنت ہے. یہودی کہتے تھے نانو احباء اللہ و ابناؤ, ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں جی, ہمارے لیے آخرت میں بھی مزے دنیا میں بھی. یہ لئن اشرکت لیحبطن عمل, یہ بالفرض مثال ہے. مثال کے طور پر کسی کو اگر کوئی میسج دینا ہو سخت میسج, یا گھر میں بھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو سنانا ہو تو جو اپنا سب سے قریبی اس کو ڈانٹ پھرے, مقصد دوسرے کو سنانا کہ صاحب یہ اتنے اپنے پیارے کو نہیں چھوڑ رہے, اس وقت ان کا حال یہ ہے, اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے یہ کیسے معاف کریں گے, وہ مقصد دوسرے کو پھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے باقی تمام دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا. میں ان آیات کا دوبارہ ترجمہ کروں, وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, قریب تھا یہ لوگ آپ کو, يَفْتِنُونَكَ, ہٹا دیتے آپ کو, عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ افتراء یعنی غلط منسوب کر دیتے ہمارے بارے میں اس وحی کے علاوہ بات کو, یعنی اگر آپ ان مسکینوں سے ہٹ کر انہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ سمجھا جاتا گویا امر الہی یہی ہے کہ ان سے ہٹ کر ان کی طرف متوجہ ہو, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ, اور اس وقت یہ بنا لیتے آپ کو خلیلاً, بڑا جگری دوست. وَلَوْلَا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی, اَن ثَبَّتْنَاكَ, کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا یعنی عصمت عطا کی, عصمت کے ذریعے, لقد کتا, تو بہت قریب تھا, ترکنو الیہم, آپ جھک جاتے ان کی طرف, شیئن قلیلا, بہت تھوڑا, لیکن چونکہ ہم نے آپ کو عصمت دی, ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا, آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف نہیں جھکے, یہ ہمارے اس عصمت کی وجہ سے ہے. اِذَن لَأَذَقْنَاكَ, اگر ایسا ہو جاتا تب ہم چکھاتے آپ کو, اَذَقْنَاكَ, آپ کو چکھاتے, ضعف الحیات, دنیا میں بھی دگنا عذاب, وضعف الممات, اور آخرت میں بھی دگنا. ثُمَّ لَا تَجِدُ, پھر آپ نہ پاتے, لَكَ, اپنے لیے, عَلَيْنَا نَصِيرًا, ہمارے بارے میں کوئی مدد کرنے والا. دیکھیے جی, یہ سنانا مقصد ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی اس بات کا کوئی تصور, کسی پیغمبر سے گناہ کا نہیں, لیکن پیغام کو دیکھیے, ہم اس کی روح کو جائیں, یہ کیا کیا سمجھانا چاہ, خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہ پاتے, یہ بالکل ایسے ہی خطاب ہے جس طرح 21 پارے کے آخر میں اور 22 کے شروع میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, ازواج کو, امہات المومنین کو خطاب کیا, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, اے نبی کی گھر والیوں, تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے باقیوں کے بجائے, تم زیادہ قریبی ہو ہمارے, ہم دگنا عذاب, حالانکہ ان سے کوئی ایسا, وہ تو اللہ کا انتخاب تھا, ہم اپنے گھر میں کوئی بہو ایسی نہیں لا سکتے, تو وہ اللہ جو اپنے پیغمبروں کے لیے جو بیویوں کا اور ازواج کا انتخاب فرمائیں گے وہ کیسے ہو سکتا, تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو سمجھا کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے پیغمبر کی بیویوں, تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح, تمہارے لیے درجے بھی اللہ نے اونچے رکھے, اور اگر ایسی بات ہو گئی تو پھر تمہاری پکڑ بھی باقیوں سے زیادہ ہوگی. تو یہ سمجھانا, یہ سکھانا, اور یہ پیغام دینا مت. وقت پورا ہو گیا, اگلی آیت, اس میں بھی ایک الگ واقعہ تھا, الگ شان نزول تھا, وہ انشاءاللہ پھر اللہ کی توفیق سے آئندہ نشست میں, آئندہ درس میں بیان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی فہم اور اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے. دعا کے بعد جن حضرات کو پچھلے دنوں میں سی ڈی وہ تقسیم کی تھی سیرت طیبہ کی, مولانا محمد مکی صاحب حرم کعبہ کے جو مدرس ہیں ان کی, جن حضرات کو نہیں ملی تو نئی سی ڈی آئی ہیں وہ حضرات لے لیں, جب بھی کہیں گاڑی میں ڈرائیو کرنا ہو آتے جاتے اس کو ضرور سماعت کریں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ, دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا. ہماری مسجد کے نمازی حضرات میں سے جناب معین بھائی بڑے گہرے ہمارے شرکائے درس میں تھے, ان کے والد صاحب کا آج انتقال ہو گیا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی ساری زندگی کی خطاؤں کو اے اللہ معاف فرما، خاص اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دے. ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے بزرگ، پوری امت مسلمہ کے اے اللہ جتنے بھی افراد فوت ہو گئے، یا رب کریم وہ ہماری دعاؤں ہماری دعاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم سب کے لیے اے اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دے، سب کو اپنی دیوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وسلم.